بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح وغارسقي يوحب بهي ذبائح لي وحبابي لقورعه الصيد مركا ومسدر مركا وأغارسي أحكامتي مركا أغارسي وكو تعلق ذي يقو رعيذا أحكامتي كو تعلق ذي أي كتابه قال الأمر بالتسمية عند الصيد أمر كان ليس أمري بسم الله إلا الله أغارسي أكتيه قال عن سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد نبي أيو سؤال أغارسك فقال وحوير إذا أرسلت كلبك أي غادات درته فاذكر اسم الله عليه إلهي مقعيس كحس كركيس فإذا أدركته وديء أدهليشه لم يقتل أسغون دلين فذبح قورع أسغون نول هداد أغارتي كو قارتو قورع مركا قورع بيكو حلالو بيسا هدين مركا انت هاد مدد إرهات سنه يسيد أو لنتن نافكي مثلا بسم الله دي أيغا آد كو درتاي أيا مركا سعوني سما أنا نافكي وحايد قارتي أغارتي نولولي أي كو جرتاد كو قارتي midii intaad qaadanaysay ayuu dhintay bismillaahi dii aa ku ugaartay oo xalaal ku yahay neefkaas ayib wadkur isma allaahi calayhi ilaahay magaciisana sheeg markaad gowracaysa wa in adragtahu haddii aad gaarto qad qatala eygii oo dilay ugaartii walam ya'kul aan cunin waa shardi marka hadduu isaga cuno bis waay ma la cunayo leanna adig kuuma ugaarin fakul cun markaas dii uu dilo isagana uuna waxba ka cunin cun ayib faqad amsakahu calayka ugaarkiibuu qabtay adiga ayuu kuu xabisay fa in wajadtahu haddii aad aragto qad akala minhu inuu wax ka cunay falaa tadcam minhu shay-an waxaha ka cunin fa innamaa amsaka calaa nafsihi nafsadiisu u qabtay oo marka culimada qaar marka shardhigaan ah eyga mucallam eygu muxuu mucallam ku noqdaa oo ey tababaran uu ku noqdaa waxay leeyihiin wuxuu ku noqonayaa haddii la diro idaa ursila istarsal haddii la diro waa dirma haddii joogsan la yidhaahdana oo la celiyana waa cishma ugaarta markii uu qabtana ma cunaayo isaga shardigaas dambe marka inuunan cunaynin mucallamnimada eygu inuu mucallam yahay ma loo shardiyaa madaahibtu isku khilaafsan yihiin ayib laakiin madhabta shaafici waxaa ka mid a eyga haddii wixii uu qabto isaga uu cunaayo maba tababarnaba mucallam maba ahanba aayadduna waxay leedahay mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum ullah meeshaan marka uu yidhi fa in wajadtahu qad akala minhu falaa tadcam xadiidka cadi ibn xaatim sidaan u dhahaa xadiidka abuu thaclabat alkhushaniina waxaa ku jirtay rasuul allow hadduu cuno ka waran wain akalahu wain akalahu iska cun haba cuno eygi mar see loo jamcinayaa midkaas wain akalahu oo abuu thaclaba iyo midkan waxay leeyihiin midka abuu thaclaba wuxuu iskaga taagan yahay asalkii midkan oo cadi ibn xaatimna asalku ka naqlina lanna ibaaxada asala xadriguna waa yani waa dheeraad ama in la yihaahdo idaa tacaaradat alibaaxatu waalxadru nasna waxbuu banayna midna waxbuu reeba hadday iscaaridaan qudima alxadru xadrigaa la hormarina qaacidadaasaa marka la isticmaalayaa waxaa la leeyahay maadaama xadiidkan xadri uu sheegaayo xadrigaa la qaadana weliba hilbaha iyo asal waxay ku yihiin xurma ilaa la hubsado waxay xalaal ku noqdaan. fainamaa amsaka calaa nafsii, wain khaalada kalbuka eygaagu hadduu dheeho kilaaban eeyo oo kale, faqatalna ay dilaan, falam ya'kulna aynan cunin, falaa ta'kul minhu shay'an, faqatalna falam ya'kulna aynan cunin, falaa ta'kul minhu shay'an, waxbaha ka cunin, fainaka laa tadrii, maxaa yeele adigu ma ogid, ayuhaa qatal, kii dilay labada. Haddii marka eygaagii iyo eeyo kale aad ku aragto ugaartiina ay dilan tahay, mid dilay adigu ma taqaanid, kii aad bisinka ku qabsatay ood u qabatay miyaad dilay, mid kalead dilay ma ogid, ha cunin. Mar dhowr waxyaabood oo marka xadiidkan marka Cadi ibn Xaatim uu meeshaan uga hadlay. Qaala baabu nahyi can akli maa lam yudkar ismu llaahi calayhi, iska reebidda layska reebay in la cuno waxaan ilaahay magaciisa lagu sheegin. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك عن زكريا وهو ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن سؤالي عن صيد المعراض أشى, يعني معراض مركو حويا أشى الداب كوين له وهرانا كوضت ورنك. Marka meesha oo usha ay ka tahay, waranku meesha usha ka yahay, marka yacni waxaa weeyaan haddii uu wax ku dila neefku, culayska wax ku dilay, waqiiduu noqonaya haddii kale, taasuu sheega. Fa qaala, wuxuu yidhi maa asabta bixaddihi, wixii aad afkiisa ku asiibto, fakul cun. Yani warankii marka daab ayuu leeyahay, waa tuurtay afkii, waranka caaradii baa ku dhacday, waa la cuni karaa markaas. Wamaa asabta bicardihi, wixii aad ballarkiisa aad ku asiibto, yacni ugaartii waxaa dilay culayskii usha ayaa dilay, wax ku dhacay oo yacni maqaarkeeda ama jirkeeda duray ma jiro. Fa huwa waqiidun ay mawquudun, waa mid markaa yacni laga neef la tumay oo kaloo la garaacay, saa ku dhintay waa. وسألته عن الكلب أيجي بان سؤالي, فقال وحير إذا أرسلت كلبك فأخذ أو قبته ولم يأكل أو ننعن فكل عن, فإن أخذه هدي أو قبته فإن أخذه لقبشدي سذكاته أقور عيسي, قبشدي سي أي أقور عيسي. وإن كان مع كلبك كلب آخر أيجي هدي أيك أو لجره, فخشيت أد كعبسته أن يكون أخذ معه إنه لقبتي فقتل أو دلي فلا تأكل عني. فخشيت أيولي مت كان علامة مجرت مرك معنا. فإنك إنما صميت على كلبك إيجا قد بسنك أد كم عاوذي ولم تصم على غيره غيرك كم أذن مقعابين. قال باب صيد الكلب المعلم, أيجي إلا الدري وغاركيس, eygii la tababaray ugaariskiisa. Wabihi qaala akhbarana ismaaciil ibnu mascuudin qaala xadaana abu cabdisamad cabdilcaziiz ibni cabdisamad qaala xadaana mansuurun huwa bnu lmuctamir can ibraahima can hamaam ibni alxaarif can cadi ibni xaatimin anahu sa'ala rasuula llahi sal sallam faqaala ursilu lkalba almucallama, eyga la tababaray ayaan dirayaa, fayakhudu waa qabanaa ka waran. Faqaala, wuxuu yidhi idaa arsalta alkalba almucallama, haddaad dirta eygii la tababaray, maxaa baxaya marka meeshaas kaan la tababarin ma lagu ugaaro karaa. Midka aan la tababarin marka kee waayo waa midka haddaad dirta aan dirsamaynin, haddaad joog dhahda aan joogsanaynin, kaas waay. Wadakarta isma allaahi calayhi, magaca allana aad ku sheegto, fa akhada aw qabta fakul cun, qultu wain qatala haduu dilana, qaala wain qatala haddii uu dilo, qultu armii bilmicraadi, micraad ayaan wax ku tuuraa aalad horena caarad ku leh gadaalna daab ku leh. Qaala idaa asaaba bixaddihi, hadduu ku asiibo fakul cun, wa idaa asaaba bicardihi falaa ta'kul ha cunin. qaala baabu saydi alkalbi aladii laysa bimucallamin, eyga aan ahayn mid la tababaray ugaarsigiisa, yani ugaaristiisa. وبه قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أخبرنا أبو إدريس عائذ الله وأبو إدريس الخولاني قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يان مقلى يقول إسغوله قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أغار بلكيس أيان نحي asiidu biqowsii qaansadaydan ku ugaartaa, wa asiidu bikalbi lmucallam eygayga la tababarayna waan ku ugaartaa, wa bikalbi aladii laysa bimucallamin iyo eygayga aan la tababarin. Fa qaala wuxuu yihi maa asabta biqowsika, qaansadaada waxaad ku asiibto, fadkur isma allaahi calayhi magaca alla u xus wakul cun. Wamaa asabta bikalbika almucallam eygaaga la tababaray waxaad ku asiibtana, fadkur isma allaahi wakul. Wamaa asabta bikalbika aladii laysa bimucallamin eygaaga aan la tababarin wixii aad ku heshana, fa adragta aada soo gaarto dakaatahu gowriciisa fakul cun. Meesha marka maxaa laga qaadana, ey aan la tababarin hadduu wax kuu dilo ma cunaysa. Eyga aan la tababarin isaga wuxuu u baahan yahay in hadduu kuu qabto ugaartii, ugaartii oo markaa nolol ku jirta aada u timaado ee aad qalato, qalashadaasi xalaal ku noqonay. Marka mafhuumku marka wuxuu yahay, eyga aan la tababarin hadduu ugaarta dilo ma la cunayo. Dayib, eyga markada meesha uu ku qabtay afka, ugaarta uu uga qabtay see la yeelaa iyada, xadiidkan ma kala cadayna waxba. Walidaalika awjuh saddex abaa shaaficiyada agtooda ka jirto, qaar waxay leeyihiin waa la goynaa meeshii uu qabtay ee afkiisa uu raadkiisa ku yaalla waa la jaraana. Qaar waxay leeyihiin waa la iska cafiyo, waa iska macfu, waa la dhaqaa meeshaas. Adu ilaa saddex waj meelahaasay sheegaan. Maalikiyadana ayaga awalba de najaas agtooda maba ka ahayn ba, inuuna najaas ahayn ayba xadiidtan u qabsadaan, oo waxay yidhaahdaan eeygu marka yukalu sayduhu, ugaarkiisa waa la cunaa. See loo dhaqaa marka layskaga dhaqaana, ugaarkii uu qabtaaba la cunaayo. Maalikiyadu halkaas ayagana la mareen. qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weyaan, idaa qatala alkalbu eygu hadduu dilo. Wabihi qaala akhbarana maxamed bnu zumbuur abu saalixin almakiy qaala xadathanaa fudayl bnu ciyaadin can mansuurin can ibraahima can hamaam bni alxaarith can cadi bni xaatimin qaala قلت يا رسول الله أرسل كلاب المعلمة أيان درة أيه يقول التببر فيمسكنا وقبنا ين علي أن يحعلنا أغارتي فأكل وأنعنا. قال إذا أرسلت يعني معنا. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة داد درت فأمسكنا عليك فكل عن. قلت وإن قتلنا دي دلان. قال وإن قتلنا دي دلان هبت دلان. qaala maa lam yashrakhunna kalbun min siwaahunna, ey aan iyaga ahayn haddii uuna la wadaagin. qultu, waxaan idhi buu yihi armii bilmicraadi, micraadka ayaan ku ganay, ayaan ku gamayaa, fayakhriqu, waad dilaacina. qaala in kharaqa, haddii uu dilaaciyo, fakul, wain asaaba bicardii, hadduu ballaarkiisa ku asiibana, falaa taakulha cunin. qaala baabun, idaa wajada maca kalbihi kalban lam yusama calayhi, lam yusami calayhi, eygiisa haddii uu helo maciisa ey kale oo uunan bisinka u qabanin, eygii uu diray ey kale oo la joogo arkay, marka eygaa kale bisinka uma qabanin, muxuu samayna. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu yaxya bni alxaarith qaala xadathanaa axmed bnu abi shucaybin qaala xadathanaa muusa bnu acyan can macmarin can caasim bni sulayman can caamirin shacbi can cadi bni xaatimin anahu sa'ala rasuula llahi sal alla slam can isaydi faqaala idaa arsalta kalbaka fakhaalatathu aklubun, eygaaga haddaad dirto eeyo ay dheehaan. aklub marka waa afcul, waa jamcu qilla. lam tusami calayha, adiga aadan bismillaahi u dhihin, falaa taakula cunin, fa innaka laa tadrii, ma ogid adiga, ayuhaa qatalahu, koodii dilay. qaala baabuna, hada kani baabun, baab weyaan, idaa wajada maca kalbihi, eygiisa haddii uu la helo, kalban kayrahu, ey kaloo kayrkiisa. ayib, kii hore markaad wuxuu noqon karaa laba ey ama saddex inuu diro midna bisinka, mid buu matalan diray bisinka u qabtay, ku kaloo diray bisinkii uma qabanin, labadoodii u arkay marka, labaduna waa tababaran yihin, mid bisina loo qabtay midna looma qabanin. markaas tarjamadii hore taasay ka sheekeyn. middaan dambana waxay ka waramay ey adiga aada lahayn ba waay ayaa ku aragtay. xadiidtan dhan marka waa isleeyihiin. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cabdillahi bn alxakam qaala xadaanaa muxamedun huwa bnu jacfar wa gundar qaala xadaanaa shucbatu can saciid bni masruuqin sufyaan aabihiis sufyaan bnu saciid athawri qaala xadaanii shacbiyu can cadiy bni khaatimin wa kaana lana jaaran darisuu noo ahaa wa dakhiilan ayuu noo ahaa mid yacni markaa noo soo galo ayuu noo ahaa. dakhiilka marka waa midka aada dadka u dheehaayo oo hadba u soo galo. wa rabiitan ayuu noo ahaa, rabiidkuna waa muraabitka, waa qofka nafsadiisa cibaadada u xabisay, ay muraabitan ayuu ahaa. bin nahrayni ayuu noogu soo galay, nahrayn labada webi marka xaggay noqonayaan shuraaxda ma sheegin, laakiin badanaa haddii nahrayn la idlaaqo waxay u badan tahay furaad iyo dijla, webiga furaad iyo dijla labadaba ciraaqay maraan, waana isku soo daraan hadhow. ayib, labadaas webi marka dhexdooda meesha ayuu noogu sheegay. annahu sa'ala annabiya sala allahu calayhi wasalam, nabigu uu su-aalay, qaala wuxuu yidhi, ursilu kalbii eygaygaan dirayaa, fa ajidu maca kalbii, kalban ayaan helaa ey kale, qad akhada qabtay, laa adrii, ma ogi, ayuhumaa akhad, labadooda kii qabtay. qaala laa ta'kul hacunin, fa innamaa samayta calaa kalbika walam tusami calaa ghayrihi, eygaaga unbaad bisinka u qabatay. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي يعني لوغ الشيء نوع انقضاع كجر عن عدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وبه قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك فسميت فكل عن وإن أكل منه هدي أو عن فلا تأكل هدو كعن وحبها عن فإنما أمسك على نفسه نفسدي سأقبته وإذا أرسلت كلبك هداد درت فوجدت معه غيره أي قاق أي أنا هنا كهش فلا تأكل fainaka inama samayta calaa kalbika unbaad bisinka u qabatay walam tusami calaa gayrihi. wabihi qaala akhbaranaa cumru bnu caliyin qaala xadaanaa abu daawuuda can shucbata can ibni abi safar can ishacbiy wa can ilxakam ibn abi safar uu ku cadfay wa can ilxakami can ishacbiyi wa can saciid ibni masruuqin can ishacbiyi saciid iyo xakam iyo ibni abi safar ayaa waxay dhammaan ka wada warinayaan caamir ibnu sharaaxil ashacbi can cadiy ibni khaatimin qaala sa'altu rasuula allahi sal lau salama nebigaan maqlay qultu waxaan idhi ursilu kalbii ayaan diraa faajidu maca kalbii kalban aakhara laa adrii ayuhumaa akhad qaala laa ta'kul fainamaa samayta calaa kalbikaad u magacowday walam tusami calaa gayrihi. baabu lkalbi eygiibu u baab yahay axkaam yaakulu min asaydi ugaarka ka cunaayo. eyga markii la diro hadduu ugaarkii cuno qayb ka cuno ka waran. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل ما أصاب بعرضه فهو وقيد. قال وسألته عن كلب الصيد قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. qultu wain qatala hadduu dilana qaala wain qatala fain akala minhu falaa ta'kul hadduu ka cuno laakiin ha cunin. hal shaahidka meesha wain wajadta macahu kalban gayra kalbika waqad qatalahu isagoo dilay falaa ta'kul fainaka inamaa dakarta sma allahi caza wajal calaa kalbika walam tadkur calaa gayrihi gayrkiis ma aadan u xusin. xadiidkan marka wuxuu tilmaamay cadi ibnu xaatim eyga hadduu wax ka cuno inaan la taabanaynin ugaartaas. wabihi qaala akhbaranaa camru bnu cali camru bnu yaxya bn alxaarith qaala xadaanaa axmed bnu abi shucayb qaala xadaanaa muusa bnu acyan can macmarin can caasim bn sulayman can shacbiyi can cadi bn xaatimin aai أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال عن الصيد أغارك قال وحويره إذا أرسلت كلبك دادرت فذكرت اسم الله عليه فقتل أدلو ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكلها علم فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك. قال باب الأمر بقتل الكلاب إيه دلكوذا is-amridda lays amray. wabihi qaala akhbaranaa kathiiru bnu cubaydin qaala xadaanaa muxammad bnu xarbin can izubaydiyi can izuhriyi qaala akhbaranii bnu sabbaaq qaala akhbaranii maymuunatu ana rasuula akhbaratnii maymuunatu ana rasuula allahi sal slam qaala lahu jibriilu jibriil wuxuu ku yidhi laakinaa laa nadkhulu beytan guri ma galno fiihi kalbun ey uu dhexdiisa yahay walaa suuratun ay tahay. fa asbaxa rasuulullahi sal alla slam yowmaidin nebiga maalinkaa soo waabariistay fa amara biqatli lkilaab eeyaha in la dilo ayuu amray xataa innahu la ya'muru biqatli lkalbi sagiir ilaa nebigu uu ahaa inuu amraayay eyga yarka ah. markii hore marka sidaan ayuu amray. wabihi qaala akhbaranaa qutaybata bnu saciidi can maalikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sal alla slama amara biqatli lkilaabi gayra mastuhniya minha eeyaha in la dilo ayuu amray aan ahayn midkii laga soo reebay. kan laga soo reebay marka kee waay waa midka lagu ugaaranayo ama xoolaha raacayo intifaac leh. markii dambena waaba la nasakhay isaga dhanba. وبه قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته سوعتك سكر قاضيا مغلى يأمر بقتل الكلاب إيه دلكوذا أمر فكانت الكلاب أيه وحيا تقتل إن للدلي إلا كلب صيد أو ماشية مأهل ay marka ugaar ilaalinayo oo ugaarayo ama xoolo ilaalinayo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xumaadu can camrin can ibni cumara ana rasuula llahi sal slam amara biqatli lkilaabi ila kalba saydin ow kalba maashiyatin ma. qaala baabu sifati lkilaabi alatii umira biqatlihaa eeyaha dilkooda la amray sifadooda caddaynteediiba u baabyahay. وبه قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم أيه ودي أين أهين أمد أمدها كم ذا لأمرت بقتلها دل كذا لمرها marka sababtu waa maxay eeyuhu hadda ummad ummadaha ka mida inay dabar go-aan aan la rabin waay marka ilaahay ugu talagalay inay jiraan. faqtuluu minha, waxaad ka dishaan alaswad albahiim, midka madow ee aadka u madow dila kaas. waayumaa qowmin ittakhaduu kalban, qolo kuwii oo ay samaystaan oo markaa yacni ay yeeshaan laysa bikalbi xarthin, ay beer ilaalinaya aan ahayn ow saydin ama ugaar lagu lagu ugaaranayo, ow maashiyatin, kalba maashiyatin aan ahayn, fainahu yanqusu min ajrihi, ajrigiisa waxaa nuqsaamaya kula yowmin maalin kasta, qiraadun, qiraadaa ka nuqsaamaya. marka eyga inaan guryaha layska keensan karin bilaa macno, laakiin haddii uu beer ilaalinaayo ama uu xoolo raacaayo ama uu yacni eygu uu yahay lagu ugaaranayo kale, waxaa la mid a haddii eygu marka uu yahay ey marka wax baaraayo kale oo intifaacaas leh, daroogada iyo lacagta iyo waxyaabaha markaas yacni aan markaas loo baahnayn oo khatarta oo kale ah ayuu eygii mathalan uu urinaa oo yacni yaa lagu baartaa. eeyaha noocaas oo kale sidaas waa loo haysan karaa, waa macno marka iyadu maslaxa ay ku jirto. ayb meeshaanayna ka takhriijiyaan ahlucilmiga meeshaan, eygu xayawaan isaga waxay tahay la tababaran karo oo yacni waxna baran og waaye ee qofka markaas iska lehna daacad u ah, ciddii marka wax siisa isaga eyga oo dhaqaalaysoo kale daacadu uu yahay waa difaaca, waa u dagaalamaa, wixii waa waxba u ilaalinayaa waxa kale. ayb baabu imtinaaci almalaa'ikati min dukuuli beytin fiihi kalbun, ka joogitaanka ay malaa'igtu ka joogayso gelitaanka guri dhexdiisu ey uu yahay. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu, marka malaa'igtay raxmadda iyo wailaa xafadada iyo qofka kuwa ilaalinaya isaga mar walba waa dul joogaan. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa muxamedun wa yaxya bnu saciidin qala xadaثna شhucbaة عan عaliي بن mudrik عan abi زurcaةa عan cabd اللahi بن nujay عan abiihi عan عaliي بن abi طalib عan النaبي صلى اه عيه وسلم qala almalaa'ikaةu la tdkhulu beyta fiihi suuraة wla kalb wla junub, malaa'igtu ma gelayso guri dhexdiisu suurad ay tahay masawir ama iyo ey ma gelayso, walaa junubna ma gelayso, guri dhexdiisa marka uu junub uu yahay. ziyaadada marka junubka ahlucilmiga marka iyaga waa ka hadlaan, waxayna ku tilmaamaan shuduud iyay ku sheegaan. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu wa isxaaqu bnu mansuurin can sufyaana can zuhriya can cubayd illahi bni cabdillahi can ibni cabbaasin عن أبي طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وبه قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني ابن صباق عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح وسوى بريست يوما مال واجما سوى مرغيسا faqaalat lahu maymuunatu, waxay ku tiri ey rasuul allahi laqad istankartu, waxaan garan waayey hay-ataka hay-adaada mundu lyowm ilaa maanta, hay-adaadii maanta sibaan u inkirsanahay. ani macnaheedu waxay ka wadaa saad ahaan jirtay ma tihid maanta, maxaa ku daaray macnaha, maxaa kugu dhacay oo kale. faqaala, wuxuu yidhi ina jibriila calayhi salaam kaana wacadanii, waa ila ballamay an yalqaanii alleylata caawa, inuu ila kulmo, falam yalqanii, ilama kulmin, amaa wallaahi maa akhlafanii, amaa wallaahi baan ku dhaartee, maa akhlafanii, iima guub yeelinoo ballan iigama bixin jibriil. qaala fadalla yowmahu kadalika, maalinkiisaa sidaabuu u murugaysnaa ayuu ahaa. uma waqaca fii nafsihi, nafsadiisa waxaa ku dhacay, waxaa ku soo dhacay jirwu kalbin, ee yar taxta nadadin lana, miis annaga aan lahayn hoostiisa ah. fa amara bihi, waa amray, fa ukhrija, waa la saaray. uma akhada biyadihi, maa anbiya ayuu ku soo qabtay gacantiisa, fanadaxa bihi makaanahu meeshiisuu ku firfirdhiyey meeshii. Marka fanadaxadan haddii faqasala laga macneeyo, fanadaxa bihi makaanahu faqasala haddii laga macneeyo, nadxiga qasli waa loo isticmaalaa, waxaa laga qaadanaa marka eeygu korkiisa inuu najaas yahay xataa, oo eeygan hadda meeshaan meel iskaga jiray uu fadhiyey, waxaa dhici karta marka inuu korkiisa qoyanaay ama wuxuun ama inuu intuu isleefay un najaastiisii darteed inuu u dhaqayaa ka muuqanaysa. Shaaficiyadu marka xujo u yahay waxay leeyihin eeyga isaga dhanaaba najaasa, korkiisa oo dhan afka keliya ma aha. falamaa haddii laakiin nadxigu uu firfirdhin iska yahay, najaasada eeyga firdhin kuma filna. falamaa amsaa markuu galab galay, laqiyahu jibriilu, jibriil ayaa la kulmay. faqaala lahu rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu ku yidhi qad kunta wacadtanii, waa ii ballanaad ii dhigtay, waxaad ii ballan qaaday an talqaanii inaa ila kulmaysa albaarixata cawadan xalay. qaala ajal, walaakinaa laa nadkhulu, ma galno beytan fiihi kalbun walaa suuratun. qaala faasbaxa rasuulullahi sal allahu slam min dalika alyowmi, wuu waa beriistay. fa amara biqatli alkilaabi, wuxuu amray eeyaha in la dilo. ayib, hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wasaxbihi.